i inne objawy menopauzy. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Daj cerze powód do radości. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o pielęgnacji. Rossmann. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 20 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest list prezydenta do prawników. Zostanie odczytany na rozpoczynającym się właśnie w Katowicach Kongresie Środowisk Prawniczych. Prezydent Iranu Hassan Rouhani niemal pewny reelekcji. Przeliczono już prawie wszystkie głosy. Przed nami noc muzeów w ponad 100 polskich miastach. Wejście jest dziś wieczorem za darmo. Prezydent Andrzej Duda wystosował list do prawników, którzy zbierają się właśnie na kongresie w Katowicach. Zostanie odczytany przez prezydenckiego ministra Andrzeja Dera. Paweł Soloch, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział w śniadaniu w Trójce, że list jest wyrazem woli prowadzenia dialogu ze środowiskami prawniczymi, a także wskazania obszarów, na których ten dialog miałby się toczyć, również w kontekście powstającej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent wielokrotnie mówił o tym, że czeka na ostateczny, finalny kształt ustawy i wtedy zajmie stanowisko. On zgłaszał pewne swoje uwagi dotyczące zwłaszcza kadencyjności Krajowej Rady Sądowniczej. I tutaj jego stanowisko było różne od przynajmniej tych początkowych założeń do projektu. Poczekajmy na ostateczny kształt ustawy i wtedy prezydent również w tej kwestii zajmie stanowisko. Kongres Prawników Polskich jest organizowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych. Prezydent Iranu Hassan Rouhani może być już niemal pewny zwycięstwa w wyborach i reelekcji. Według irańskiego MSW przeliczono już 39 milionów spośród 40 milionów oddanych głosów. Z Teheranu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, jedyny polski dziennikarz, który obserwuje wybory w Iranie. Dotychczasowy prezydent i kandydat obozu umiarkowanego Hassan Rouhani zdobył ponad 56% głosów, a jego najgroźniejszy rywal, popierany przez ajatollahów konserwatysta Ebrahim Raisi, 38%. Oznacza to, że jeśli wybory będą ważne, to Hassan Rouhani może być już pewnym zwycięstwa. Wiadomo, że na Rouhaniego zagłosowali przede wszystkim ludzie młodzi, stanowiący większość społeczeństwa Iranu. Dotychczasowy prezydent chce wprowadzać kolejne reformy i dążyć do zniesienia kolejnych sankcji nałożonych na jego kraj. Rouhani opowiada się też za przemianami w gospodarce. Rywal Rouhaniego, konserwatysta Ebrahim Raisi, krytykował prezydenta za stagnację gospodarczą i chciał, tu cytat, przywrócenia godności Iranu. Głosowali na niego przede wszystkim mieszkańcy małych miast i wsi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Teheran. Kryzys migracyjny w Europie i recepty na zmiany w Unii zdominują przedostatni dzień kongresu Polska Wielki Projekt, który odbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wręczona zostanie też nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sobotnie rozmowy będą poświęcone między innymi Unii Europejskiej i wyzwaniom, które stoją przed wspólnotą. Wśród panelistów mają być między innymi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski czy minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Sobotnia część kongresu Polska Wielki Projekt to nie tylko debaty, ale także wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym roku otrzymają ją ex aequo grafik i rysownik Andrzej Krause oraz jego brat, reżyser i scenarzysta Antoni, mówi sekretarz kapituły nagrody i współorganizatorka kongresu Maryna Miklaszewska. Wszystko będzie można zobaczyć, ponieważ będzie wystawa w Kordegardzie. W ten sposób będziemy honorować laureatów. No myślę, że zasługują na to. Tegoroczny kongres odbywa się pod hasłem Wolność – Polski Projekt dla Europy. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Polacy lubią chodzić do muzeów. W ubiegłym roku co czwarty z nas wybrał się na wystawę. Galerie i muzea są na trzecim miejscu naszych ulubionych rozrywek, zaraz po kinie i pikniku. Dziś w Polsce i w Europie noc muzeów, czyli bezpłatne zwiedzanie późnym wieczorem, są takie miejsca, gdzie oglądanie to za mało. Historii będzie można doświadczyć. Zapraszam do budynku Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Marcin Stręk, kolekcjoner elektroniki. Gdzie postaramy się pokazać konsole do gier i retrokomputery. Będzie można ich dotknąć, przetestować, pograć. Wehikułem czasu do średniowiecza. Marzena Klimowicz-Sikorska z Gdańskiego Centrum Nauki Hevelianum. Będzie można ulepić

everything in the farmyard. Upset in every way. The dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Watch how strange can be. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. In the farmyard since my little red rooster's been gone. Little Red Rooster to zespół The Rolling Stones. Raz do roku w maju przypominam tę piosenkę, bo studenckie Radio Żak ma 58 lat, moje pierwsze radio. Właśnie trwa program jubileuszowy, a ja pojawię się tam za 6 godzin. No ale na razie z radością witam Państwa w Narkomanii. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Co dzisiaj u nas? Zacznijmy od tego, że w drugiej godzinie pojawi się gość Janusz Radek z nową płytą z wierszami śpiewanymi. Halina Poświatowska. Bardzo się cieszę na tę rozmowę po 11. A wcześniej to tak jak zwykle trochę rozbójnik, trochę nowości, trochę klasyki, czyli tak jak zwykle. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kasia tuż przed godziną 9 zapytała, czym Państwo ostatnio lecieli. Ja leciałem do Wrocławia ptasim mleczkiem. Tak samolot po prostu wygląda jak ptasie mleczko. Naprawdę. Było bardzo smacznie. Nawet się skusiłem na tego takiego paluszka, którego pani mi podała. Z wodą gazowaną lekko. To w sprawie samolotów. We Wrocławiu dzisiaj gorzej. Zdecydowanie gorzej. Zachmurzony, nic tylko słuchać radia. I tak niech będzie. U nas cudowne słońce. No dzisiaj w Warszawie 27, w Łodzi 24, we Wrocławiu zachmurzenie i mają być burze oraz deszcze. Taka wiosna, taki koniec maja, ale już nie wyjątkowo zimny. O stronie internetowej powiedziałem, Ola wpisze wszystkie tytuły i wykonawców utworów, które będą grały w audycji. To też tak jak zwykle. Lista przebojów, głosowanie uruchomione wczoraj o godzinie 22. No ja podglądałem już tam dzisiaj, no ale na razie mało się dzieje. Zwykle się dzieje najwięcej w piątek między 9 a 12. No ale tak czy inaczej polecam polskieradio.pl/trójka. Tylko stamtąd głosowanie na listę. Rick Marienthal.

tak, nie, nie. Spróbujmy jeszcze raz, tak, nie, nie. Mów do mnie prosto, tak, nie, nie. Wszystko takie proste, choć wiemy, że nie. Choć wiemy, że nie. Chodź. A kto przegapił wczoraj Godzinę Prawdy? Igor Herbut był gościem Michała Olszańskiego i opowiadał o sobie, o zespole, o płycie. Świetna ta nowa płyta zespołu Lemon. Zatytułowana Tu. A to piosenka Tak, nie, nie. Od razu przypadła mi do gustu. Elbow z nowej płyty. This time

and found a note. Love you goodbye, that's all she wrote. Living out down at the place we met. Wait for her and those sweet words I can't forget. You're telling me Radio Kalifornia, Took the Last Train to San Tropez. To oczywiście David Gates, na co dzień w tamtych czasach wokalista grupy Bread. Za 23 minuty 11, Barry Manilow na swojej nowej płycie, na której śpiewa piosenki o Nowym Jorku. Śpiewa na tej płycie jeden utwór, w którym pojawia się jako 20 głosów nałożonych. Proszę sprawdzić. On the Roof. I to mi przypomina jego fantastyczną płytę Just One Voice. Barry Manilow, teraz Fleetwood Mac. Love in Store to zespół Fleetwood Mac. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Joe Cockera. Przyznaję, że to jedna z moich ulubionych piosenek w wykonaniu Joe Cockera. You are so beautiful. Tak jak w przypadku następnej wykonawczyni, Cher ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. That you like a lot, and you fall in love, but he loves you not. If a flame should start as you hold him near, better keep your heart out of danger, dear. For the way of love is a way of woe, and the day may come when you'll see him go. Then what will you do when he sets you free, just the way that you said goodbye to me? Na przykład. Cher zaśpiewała The Way of Love, a ja niestety znowu dyrygowałem orkiestrą. Za 11 minut 11 Sun Goddess, bo słońce nadal pięknie świeci. Ramsey Lewis i Earth, Wind and Fire.